أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Evet, üçüncü nev'e geldik. En-nev'u nevi. Öyle nevi ki el-thalithu, üçüncü nevi. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mücerret üzerine ziyade kılınan fiiller için ayrılmış. Yani sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuş. Bu 3 neviden 3. nevi. Ve o 3. nevi nedir? Ma ol bir şey ki, ol bir fiil ki zide ziyade kılındı. Nerede? Fihi kendisinde. Ne ziyade kılındı? Selâfetü ahrufin 3 harf. Ne üzerine ziyade kılındı? Ale-thülâfiyyi, sülâfi üzerine, sülâsi mücerret üzerine 3 harf kendisinde ziyade kılınan nevi 3. nevidir. Ve huve o 3. nevi nedir? Erba'atü ebvâbin 4 babdır. El-bâbu bab, öyle bab ki el-evvelu evvelki bab. Evet. 1635 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülâsi mezîdun fîh için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülâsi mücerret üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 4 bab olmuştur. Bu 4 babtan evvelki babın vezni istef'ale yestef'ilu istif'alen istef'ale yestef'ilu istif'alendir. İstif'al babı. Hemzesin ta zahid. Mevzunuhu, bu babın mevzunu nedir? İstahrece, istahricu, istihracen. İstahrece, istahricu, istihracen. İstağfera, istağfiru, istiğfaran. Mağfiret istemek. İstemerra, istemirru, istimraran. Devam üzere olmak. İstekbera, istekbiru, istikbaran. Büyüklenmek. İstahcera, istahciru, istihcaran, taş olmak. Tamam mı? İstahbera, istahbiru, istihbaran, haber sormak. Tamam. İstahbara, istahdiru, istihbaran, huzura getirmek, hazır olmasını sağlamak. İstahalle, yestahillu, istihlalen, helal olmasını istemek. İstebdele, yestebdilu, istibdalen, bir şeyi tebdil etmek, değiştirmek. Tamam. İstethkale, yestethkilu, istithkalen, ağır saymak bir şey. Ve benzeri örnekler. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Madihi, fiil mazisinin ne üzerine? Ala sitteti ahrufin, altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Daha ve sini, bir de sin. Daha ne ziyade etmek? Ve te'i, bir de ta ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, fi evvelil mazi. Mazinin evvelinde. Mazisinin evveline bir hemze, bir sin, bir de ta ilave etmekte fiil mazisinin altı harf üzere olması istif'al babının alameti lafziyesi. Ve bina'uhu, bu babın ma'nen binası litta'diyeti, mütadilik içindir. Ma yetecavezu fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi. Failin yaptığı iş mef'ul bihe geçen fiile mütaddi. Galiben çoğu kere. Ve gad yekûnü, bazen bu babın binası nedir olur? Lazimen, lazım için olur. Ma lem yetecavez fi'lul fa'ili ilel mef'uli bihi bel vaka'a fi nefsihi. Misalul müteaddi, müteaddi fiilin misali ne gibi? Nahvu, istahraca zeydun elmale, terkibinde istahraca fiili maddesi gibi. İstahraca çıkardı. Kim çıkardı? Zeydun, zeyd çıkarttı. Neyi? Elmale, malı çıkardı. İstahraca fiil-i madi. Zeydun merfu'un biddamme fa'il. El male mef'ulun bih mensubun bil fetha. Tamam. Ve misalul lazimi. Lazım fiilin misali ne gibi? Nahu istahcara tînu. Terkibinde vak olan istahcara fiili. İstahcara taşlaştı. Ne? Et-tînu çamur. Çamur ne yaptı? Taş oldu. Taşlaştı. İstahcara fiili madi. Min babi istif'al. İstif'al babından değil mi? Evet. Et-tînu merfu'un biddammeti fa'ilu istahcara. Ve gîle denildi ki bu babın binası. Bina'u hâzel bab. Tamam. Bina'u hâzel bab. Bu babın binası ne içindir? Li talebil fi'li, fi'li talep içindir. Yani fiilin olmasını istemek. Bir fiilin gerçekleşmesini istemek. Ne gibi? Estağfirullahe terkibindeki estağfiru lafzı gibi. Estağfiru, ben mağfiret isterim. Bağışlanmayı isterim. Kimden? Allah-u Teala, Allah-u Teala Hazretlerinden bağışlanmayı isterim. Mağfiret isterim. Bağışlanma dilerim. Kimden? Allah'ı, Allah'tan. Estağfiru fiil, faili tahtında vücuben, vacip olarak müstetir, ene. Ene. Tamam, fail. Evet. Allah'e mensubun bil fethati mef'ulu estağfiru. Tamam. Mef'umu? 1635 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülasi mücerred üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 4 bab olmuştur. Bu 4 babtan evvelki babın vezni istef'ale yestef'ilu istif'alen mevzunu istahrece yestahricu istihracen alameti lafziyesi evveline bir hemze bir sin ve bir ta ziyade etmek sebebiyle mazisin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası çoğu kere müteaddi bazen lazım için olur. Müteaddi fiilin misali istahrece zeydun il male terkibinde vaki olan istahrece fiili gibi, lazım fiilin misali ise istahcara tîn terkibinde vaki olan istahcara fiili gibi. Denildi ki bu babın manen binası fiilin talebi içindir. Bunun misali ise estağfirullahe terkibinde vaki olan estağfiru fiili gibi. İstahrece aslında harece idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan hareceyi sülasi mezidun fih südasi kılıp istifal babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kaide varmış. Kaide şu imiş ki evveline bir hemze-i vasli meksure, bir sin ve bir de ta ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İST harece oldu. Altı hareke ardı sıra cem oldu. Altı harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından sinin harekesini hasfettik. İstekharece oldu. Dört hareke ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından tanrı harekesini hasfettik. Khan'ın harekesini hasfettik. İstekharece oldu. İstekharece gelir madisi. İstekharece gelir mudarisi. İstihracen gelir mastarı. Peki emsile-i muhtelifesini yapalım. İstekharece, yestahricu, istihracen. فهو مستخرجون وذاك مستخرجون اسم مفعول لم يستخرج لما يستخرج ما يستخرج لا يستخرج لن يستخرج ليستخرج لا يستخرج استخرج امر حاضر لا تستخرج مستخرجون مستخرجون مستخرجون İstihraceten vahideten, istihraceten şedideten, suhayricun, tuhayricun, suhayricun da denir, tuhayricun da denir. İstihraciyun, ismi mensup, huve eşeddu minhu istihracen, ma eşedde istihracehu ve eşdid bistihraci. Evet, güzel. Peki. El babu bab. Öyle bab ki. Ethani ikinci bab. İkinci babın verzini. Dört babdan ikinci bab. İf'av ale yef'av ilu if'i'alen. İf'i'al babu. Mevzunuhu i'şevşebe. Ya'şevşibu i'şişaben. İ'şevşebe madih. Ya'şevşibu mudari. İ'şişaben. Mastar. Evet. İhdevdebe, yahdevdibu ihdideben. Pek kambur olmak demek. İz levla, evet. İz levla, yez levli, iz li la en. İhdevdene, yahdevdinu ihdidenen. Bu fazla kullanışlı bir bap olmadığı için fazla da örnek yok buna. Tamam. Evet. İğdevdene saç ziyade uzamak demek. İğdevdene. Açık olmak, çok yeşermek. O manaları da geliyor. İğdevdebe o da hadep, ahdep kambur demek. İğdevdebe pek kambur olmak demek. Evet ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır madihi fiil madisinin ne üzerine ala sitteti ahrufin altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle bi ziyadetil hemzeti bir hemze ilave etmek sebebi ile nerede fi evvelihi fi evvelil madi fiil madinin evvelinde daha ve harfin ahara başka bir harf daha. Ne cinsinden olan? Min cinsi ayni fi'lihi, aynel fi'li cinsinden olan. Daha vel vavi, bir de vav ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Beynel ayni vel lami. Aynül fi'li, lamul fi'li arasında bir vav, bir de aynül fi'li cinsinden bir harf. Evvelinde de bir hemzeyi vaslı meksure ziyade etmekle fiil madisinin altı harf üzere olması if'i'al babının alameti lafziyesidir. Tamam. Evet. Ve bina'uhu bu babın manen binası ne içindir? Limubalagatil lazimi, lazımın mübalağası içindir. Liennehu çünkü şan, yukalu denilir, söylenir. Aşubel erdu, aşube, aşubet. İki türlü okunuyor. Aşubel erdu, aşubel erdu denir. Ne zamanda? İza nebete bittiği zamanda, yeşerdiği zamanda. Ne? Nerede? Fi vecihil erdi, yeryüzünde. Yeryüzünde yeşerdiği zaman, bittiği zamanda ne? Nebatün, ot, bitki. Ne kadar? Fil cümleti az. Az bittiği zaman aşubel erdu, aşubetil erdu. Müzekkerde, müenneste söylenir. Ve yukalu yine söylenir. İ'şevşebel erdu, i'şevşebetil erdu. İ'şevşebel erdu. Tamam. Ne zamanda? İzâ kâthura, çok olduğu zamanda. Ne çok olduğu zaman? Nebatu vechil erdi. Yeryüzünün otu bitkisi çok olduğu zamanda i'şevşebel erdu denir. Evet. Mefhumu, ilali, bir de tasrifini, çekimini yapalım. Evet. Bina 35 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fihi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülasi mücerred üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 5 bab, 4 bab olmuştur. Bu 4 babdan 2. babın vezni if'av ale, yef'av ilu, if'i alendir. Mevzunu i'şevşebe, i'şevşibu, i'şişabendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir hemze. Aynel fiili ile lamel fiili arasına aynel fiili cinsinden bir harf ve bir de vav ziyade etmek sebebiyle mazisinin altı harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağası içindir. Çünkü yeryüzünün bitkileri çok olduğu zaman, az olduğu zaman da aşubel erdu denilir. Yeryüzünde bitki çok çıktığı zaman da i'şevşebel erdu denilir. Evet, i'şevşebe fiilin ilali. İ'şevşebe aslında aşube idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan aşubeyi sülasi mezidun fih südasi kılıp if'i'al babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir hemzeyi vasli meksure fe'al fiili ile aynel fiili arasına bir vav ve aynel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İ'şevşebe oldu. Altı hareki ardı sıra cem oldu. Altı hareki ardı sana cemi caiz olmadığından aynın harekesini hasvettik. İ' şu ve şebe oldu. Dört hareki ardı sıra cem oldu. Dört harekenin ardı sıra cem olması caiz olmadığından vavın harekesini hasvettik. İ' şu şebe oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiil-i mazi bulunmadığından Şının zammesini fethaya tebdil ettik. İ'şev şebe oldu. İ'şev şebe gelir mazisi. İ'şev şibu gelir mudarisi. İ'şi şaben gelir mastara. İ'şiv şaben diyor. Vav sakin olsa, ma kabil meksur olsa o vav yaya kalbedilir. İ'şi şaben. Fevve mu'şev şibun. Ve dâke mu'şev şebun fihi. Lem ya'şev şib. Lemma ya'şev şib. Ma ya'şev şibu. La ya'şev şibu. Len ya'şev şibe. Liya'şev şib. La ya'şev şib. İ'şev şib. La ta'şev şib. Mu'şev şebun. Mu'şev şebun. Mu'şev şebun. İ'şi şâbeten vâhideten. İ'şi şâbeten şedîdeten. Uşeyşi bun. Tamam. Uşeyşi bun. İ'şi şâbiyun. Hüve eşeddü minhu i'şi şâben. Ma eşedde i'şi şâbehü. Ve eşdid bi i'şi şâbihi. Peki. İki babımız var. Onu da okuyalım. Tamam. El babu bab, öyle bab ki es-salisu, üçüncü bab. Südasilerin üçüncü babı if'avvele, yef'avvilu, if'ivvalen, if'ivval babı. Mevzunuhu iclevveze, yeclevvidu, iclivvazen. Ve alametuhu, bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır madihi, fiil mazisinin ne üzerine? Ala sitteti ahrufin, altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti, bir hemze ziyade etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi, madinin evvelinde. Daha vel vaveyni, iki vav ziyade etmek ile nerede? Beynil ayni ve lami. Aynel fil lamel fil arasında iki vav evvelinde bir hemze ziyade etmekle fiil mazinin altı harf üzeri olması if ivval babının alameti lafziyesidir. Tamam. Evet. Ve binauhu, bu babın manen binası eydan. Geride geçen bab gibi li mubalagatil lazimi. Lazımın mübalağası içindir. Liyennehu, çünkü şan. Yukalu, denilir, söylenir. Celezel ibilu, denilir. Ne zamanda? İza sarat, develer yürüdüğü zamanda. Seyran, yürümekle. Öyle bir yürümek ki süraten fil cümleti. Tamam. Süraten, süratli fil cümleti az. Az süratle yürüdüğü zaman. Develer az süratli yürüdüğü zaman, tamam mı? Denir ki celezel ibilu. Celezel ibilu, celezetil ibilu. Müzekker müennes gelebilir. Caiz. Ve yugalu, yine söylenir. İclevvezel ibilu, iclevvezetil ibilu. Tamam. Evet. Kendisine isnat yapıldığı zaman müzekker müennes olabilir. Cem ya. İclevvezel ibilu. Evet. Develer süratli yürüdü denir. İza sarat, yürüdüğü zamanda. Hiye, o develer. Seyran, yürümekle. Nasıl bir yürümek? Bi ziyadeti süratin, ziyade süratli, çok süratli yürüdüğü zamanda iclevvezel ibilu denilir. Tamam. Evet, mefhumu? Bina 35 bab olup, bu 35 babdan 12 bab sülasi mezidun fi için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülasi mücerret üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 4 bab olmuştur. Bu 4 babdan 3. babın vezni if'avvele, yef'avvilu, if'ivvalendir. Mevzunu iclevveze, yeclevvizu, iclivvazendir. Alamet-i lafziyesi evveline bir hemze. Aynel fiiliyle lamel fiili arasına 2 vav ziyade etmek suretiyle mazisinin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağası içindir. Çünkü develer az süratle yürüdüğü zamanda celeder ibilu denilir. Develer ziyade bir süratle yürüdüğü zamanda iclevvede ibilu denilir. Evet. İhlali. İclevvede aslında celede idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan celedeyi sülasi mezidun fi südasi kılıp if'ivval babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir hemze-i vasli meksure aynel fiili ile lamel fiili arasında iki vav ziyade derlenmiş. Biz dahi ziyade ettik. İ, C, L, V, V, Z oldu. Altı hareke ardı sıra cem oldu. Altı harekenin ardı sıra cemi caiz olmadığından cimin harekesini hasfettik. İ, C, L, V, V, Z oldu. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu vavlar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki vavın harekesini hasfettik. İcilev ve de oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu vavlar. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki vavın ikinci vava idgam edip mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci vava bir şedde verdik. İcilev ve de oldu. Evet, çekimini yapıyor. İclev ve de. Yeclev vidu. İcliv ve zen. Mastar. Fevo müclev vidun. Vedake müclev vedun fihi. Lem yeclev vid. Lem ma yeclev vid. Ma yeclev vidu. La yeclev vidu. Len yeclev vide. Li yeclev vid. La yeclev vid. İclev vid. La teclev vid. Müclevvedun, müclevvedun, müclevvedun. İclivvâzeten vâhideten, mastar binâi merra. İclivvâzeten şedîdeten, mastar binâi nev'i. Cüleyvîdun, ismi tasir. İclivvâziyun, ismi mensup. Hüve eşeddu minhu iclivvâzen, tefdil. Ma eşedde iclivvâzehu ve eşdit iclivvâzihi. Dördüncü bab. El babu bab. Öyle bab ki el rabi'u dördüncü bab. Tamam. Dört babtı südasiler. Evet. Dört babtan dördüncü bab. İf'alle. Yef'allu if'ilalen. İf'ilal bab. İf'ilal. Tamam. Evet. Peki. Mevzunuhu bu babın mevzunu. İhmara. Yahmaru ihmiraran. İsfara. Yasfaru isfiraran. İhvara. Yahdaru ihdiraran. Tamam. Ve alametuhu bu babın alameti lafziyesi nedir? En yeküne olmasıdır. Neyin? Madihi fiil madisinin. Ne üzere olmasıdır? Ala sitteti ahrufin. Altı harf üzere olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadetil hemzeti. Bir hemze ilave etmek sebebiyle. Nerede? Fi evvelihi. Fi evvelil madi. Fiil mazinin evvelinde. Daha. Vel elifi. Bir de elif ziyade etmekle. Nerede? Beynel ayni vel lami. Aynel fil lamel fili arasında. Daha. Ve harfin ahara. Başka bir harf daha ziyade etmekle ki. O harf ki neyden olan? Min cinsi lami fi'lihi, lamel fiili cinsinden olan. Nerede ziyade etmek? Fi ahirihi, sonunda. Ahirinde lamel fiili cinsinden bir harf. Aynül fiili, lamül fiili arasında bir elif. Evvelinde de bir hemze ilave etmek, ziyade etmek sebebiyle fiil madin altı harf üzere olması if'ilal babının alameti bak. İhmara, ihmarara. Tamam. Ve binauhu bu babın ma'nen binası eydan geride geçen babta olduğu gibi li mubalagatil lazimi lazımın mubalağası içindir. Ve lakin ancak hazel babu bu bab. Tamam. Evet. Bu if'ilal babı nedir? Eblehu daha mubalagalıdır. Neyden? Min babil if'ilali. İhmerre, yahmeru, ihmirar babından, if'ilal babından daha mübalağalıdır. Niçin? Liennehu çünkü. Yukalu denilir. Ne denilir? Hamura zeydun, hamira zeydun. Zeyd az kızardı. İzâ kâne olduğu zaman kim için? Lehu li zeydin. O zeyd için olduğu zaman ne? Humratun kızarıklık. Ne kadar? Fil cümleti az kızarıklık olduğu zaman hamura zeydun denir. Ve yukalu ve yine denilir. Ne denilir? İhmerra zeydun. İhmerra zeydun denilir. Ne zamanda? İza kâne olduğu zaman kim için? Lehu o zeyd için. Ne olduğu zaman da humratun kızarıklık. Ne kadar? Mübalağaten çok. Mübalağalı bir kızarıklık oldu mu? İhmerra zeydun denilir. Ve yukalu yine denilir. Ne denilir? İhmarra zeydun. İhmarra zeydun denilir. Ne zamanda? İza kâne olduğu zamanda. Kim için? Lehu o zeyd için. Ne olduğu zamanda? Humratun kızarıklığı. Ne kadar? ziyadeten mübalağaten. Tamam mı? Ziyadeten, ziyade, fazla, mübalağaten, mübalağalı, çok, çok fazla. Çok aşırı kırmızılık oldu mu? İhmara zeydun denilir. Evet, mefhumunu ondan sonra ihlalini bir de tasrifini yapalım. Tamam. Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mezidun fih için ayrılmıştır. Bu 12 bab kendi arasında 3 nevi olmuştur. Bu 3 neviden 3. nevi sülasi mücerred üzerine 3 harf ziyade kılınmak suretiyle 4 bab olmuştur. Bu 4 babtan 4. babın vezni if'al, yef'alu, if'ilalendir. Mevzunu ihmarra, yahmarru, ihmirarendir. Alameti lafziyesi evveline bir hemze, aynel fiili ile lamel fiili arasında bir elif, ahirine de lamel fiili cinsinden başka bir harf ziyade etmek sebebiyle mazisinin 6 harf üzerine olmasıdır. Manen binası lazımın mübalağasıdır, mübalağası içindir ancak bu bab bir if'ilal babından daha mübalağalıdır. Tabii. Çünkü Zeyd için az bir kızarıklık olduğu zaman da hamura zeydun denilir. Zeyd için çok bir kızarıklık olduğu zaman da İhmerra zeydun denilir. Zeyd için daha ziyade bir kızarıklık olduğu zaman da İhmerra zeydun denilir. Evet. İhmerra aslında hamura idi. Sülasi mücerred idi. Sülasi mücerred olan hamurayı sülasi mezidun fih südasi kılıp if'ilal babına nakletmeyi murad eyledik. Onda kayda varmış. Kayda şu imiş ki evveline bir hemze-i vasi meksure ve ahirine de lamel fiili cinsinden bir harf ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade eledik. İhamurara oldu. Hı. Beş hareke ardı sıra cem oldu. Beş hareke ardı sıra cem olmasın için ha'nın harekesini hasvettik. İhmurara oldu. Evet. Kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu. Ra'lar. İkisi de harekeli. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'nın harekesini hasfettik. İhmur ra oldu. Yine kelimede iki harf bir cinsten vaki oldu ra'lar. İdgam vacip. İdgam ecli için evvelki ra'yı ikinci ra'ya idgam edip mudgamdan bedel mudgamun fih olan ikinci ra'ya bir şedde verdik. İhmur ra oldu. Kelam-ı Arap'ta bu vezinde bir fiil-i mazi bulunmadığından mimin zammesini fethaya tebdil ettik. İhmerra oldu. Yine aynel fiili ile lamel fiil arasına bir elif ziyade ederlermiş. Biz dahi ziyade ettik. İhmarra oldu. İhmarra oldu. Tabi orada ictimal sakinin ala haddihi lazım geldi. İctimal sakin ala haddihi sarfiyun sarf halimi caiz görürler. Velad dallin dabbe kelimeleri gibi. İctimal sakin ala haddihi derler ona. İctimal sakin ala haddihi caiz görülüyor. Ondan dolayı burada ihmarada ihtimal sakin ala haddi vardır. O da caizdir. Tamam? Evet. Evet, caiz görürlermiş. Biz dahi caiz gördük. Değil mi? Evet. Dolayısıyla ihmarra oldu. İhmarra madi. Yahmarru mudari. İhmiraran mastarı. Fevve muhmarrun ismi faili ve dâke muhmarrun fihi ismi mef'ulü. Harf-i cer vasıtasıyla gelir. Lazım çünkü. Gelmez. Lem yahmarra lem yahmarri lem yahmarir. Üç vece. Lemma yahmarra lemma yahmarri lemma yahmarir. Ma yahmarru, la yahmarru, len yahmarra, li yahmarra, li yahmarri, li yahmarir. La yahmarra, la yahmarri, la yahmarir. İhmarra, ihmarri, ihmarir. Üç vece var. La tahmarra, la tahmarri, la tahmarrir. Muhmarrun, muhmarrun, muhmarrun. İsmi zaman, ism mekan, mastar mimi. İhmiraraten vahideten, ihmiraraten şedideten, humeyrirun. İsmi tasir. İhmirariyun. İsmi mensup. Hüve eşeddu minhu ihmiraran. Ma eşedde ihmirarahu ve eşdid bi ihmirarihi. Evet. Böylece sülasi mezidun fihler burada bitti. Demek ki sülasi mücerret üzerine ziyade kılınan bu 12 bab 3 nevidir. Birinci nevisi sülasi mezidun fih rubailer. İf'al, tef'il, mufa'ale. İkinci nevisi 5 bab humasiler. İnfi'al, ifti'al, if'ilal, tefa'ul, tefa'ul. Üçüncü nevisi 4 bab. İstif'al, if'i'al, if'i'val, if'i'lal. Babları. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.